i graj z lekami. W grę wchodzi twoje zdrowie. Więcej na nfz.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Z powodu braku personelu medycznego szpital w Pile pilnie potrzebuje wolontariuszy. 2,5 miliona Słowaków przebadano w pierwszym dniu testów na COVID-19. U 1% potwierdzono zakażenie. W internecie odbywają się w tym roku tradycyjne kwesty na ratowanie zabytkowych nekropolii. Szpital w Pile pilnie potrzebuje wolontariuszy. Powodem jest trudna sytuacja kadrowa. O szczegółach Aleksandra Kupczyk. Dyrektor szpitala Wojciech Szafrański napisał w komunikacie, że sytuacja kadrowa jest na granicy wydolności. W regionie pilskim jest drastyczny wzrost zakażeń koronawirusem, a liczba covidowych łóżek także na granicy wyczerpania. Wolontariusze są potrzebni do czynności opiekuńczych. Nie są wymagane kwalifikacje ani doświadczenie. Każdy, kto zostanie przyjęty, będzie mieć test na koronawirusa. Wolontariuszem może być tylko osoba pełnoletnia. Z powodu sytuacji szpital ograniczył przyjęcia. Przyjmuje pacjentów w stanach zagrożenia życia, onkologicznych, kontynuujących leczenie w ramach programów lekowych i kobiety na porodówkę. 8 przyszpitalnych specjalistycznych poradni, m.in. okulistyczna, onkologiczna, chorób wewnętrznych i dziecięca, do odwołania udzielają teleporad. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Przy okazji lekarze przypominają, żeby w przypadku na przykład wizyty na SOR-ze mówić prawdę o swoim stanie zdrowia i nie zatajać, że ma się objawy koronawirusa. Mówicie o wszystkich objawach, które się u nas pojawiły. Przy obecnej wiedzy mamy świadomość tego, że żadne objawy mogą nie występować, a zakażenie mimo tego może istnieć. My natomiast każdego pacjenta potencjalnie traktujemy jako pacjenta zakażonego. Mówi Krzysztof Rąkowski, ratownik z Centrum Onkologii w Olsztynie. Dziś resort zdrowia poinformował o nieco ponad 17 tysiącach nowych przypadków koronawirusa. To o ponad 4,5 tysiąca zakażeń mniej niż wczoraj. Zmarły 152 osoby. Zrobiono prawie 50 tysięcy testów. Akcja ogólnokrajowego testowania trwa na Słowacji. Testom na obecność COVID-19 poddało się wczoraj ponad 2,5 miliona osób. Obecność koronawirusa potwierdzono u prawie 26 tysięcy. To 1% wszystkich przebadanych wczoraj. Pełne dane dotyczące 2 dni testów mają zostać przedstawione jutro. Na Słowacji mieszka 5,5 miliona ludzi. Nie na cmentarzu, a w internecie. Tak, prowadzona jest w tym roku tradycyjna zbiórka pieniędzy na renowację zabytkowych nekropolii. Tak jest na przykład w przypadku starych powązek w Warszawie. Pieniądze na ratowanie zabytków można wpłacać na stronie internetowej zrzutka.pl/powązki. Taka forma kwesty jest prowadzona pierwszy raz, mówi Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. 45 lat zbieraliśmy zawsze osobiście na powązkach, ostatnio po 250 kwestarzy, najpopularniejsi artyści, aktorzy, prezenterzy, dziennikarze, zespół Mazowsze, góral z Nowego Targu, kolejarze, no rozmaite osoby nas wspierały. No w tym roku byliśmy też na to gotowi, no ale jak cmentarze zamknięte, no to nie ma rady. Na szczęście byliśmy przygotowani ze zbiórką internetową. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację 3 kaplic i 16 nagrobków oraz uporządkowanie Alei Zasłużonych. Do południa internetową zbiórkę zasiliło blisko 650 osób, a zebrana kwota przekroczyła 25 tysięcy złotych. Zbiórka potrwa do 15 listopada. W ubiegłym roku w czasie tradycyjnej kwesty zebrano w sumie 280 tysięcy złotych. W związku z pandemią koronawirusa uroczystości na polskich cmentarzach wojennych we Włoszech odbędą się dziś i jutro z udziałem bardzo ograniczonej liczby osób. Wezmą w nich udział jedynie polscy dyplomaci i duchowni oraz przedstawiciele władz lokalnych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Opiekunem polskich cmentarzy wojennych jest włoski komitet do spraw uczczenia poległych. Podjął on decyzję, że w uroczystościach będzie mogło wziąć udział maksimum 20 osób. Dziś odprawiona zostanie msza święta na Monte Cassino, a jutro na cmentarzach wojennych w Bolonii i Loreto. Dziś o 16:00 rzymscy Polacy spotkają się bez przeszkód na mszy na wolnym powietrzu przy polskiej kwaterze na miejskim cmentarzu Prima Porta. Pochowani są tam m.in. ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Kazimierz Papę wraz z małżonką Leonią Dobrzańską, siostrą legendarnego Hubala. Nieopodal znajdują się groby znanego poety i eseisty Jerzego Hordyńskiego i zmarłego w ubiegłym roku nestora rzymskiej Polonii Stanisława Augusta Morawskiego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przyrody alt. Soprano naszych śmiechów, prześliczny dźwięk rozpaczy naszej ponury bas. Od fundamenta aż po kodę trwa kunsztowna tkana z wszelkich dźwięków fuga ta. Tańcz, wystukuj rytm do końca i od początku sącząc mleka czerni. Czarne mleko poranku i jemy nie wieczór, jemy je w południe o świcie. Pijemy, pijemy je nocą. Pijemy, pijemy, pijemy, pijemy, pijemy. Czarne mleko poranku, jemy nie wieczór, jemy je w południe o świcie. Takiej Katarzyny Nosowskiej może nie znałeś dotąd, Piotrze, bo to Nosowska teatralna zadebiutowała bowiem w spektaklu Maji Kleczewskiej według Jelinek Cienie Eurydyka Mówi w roku 2014. To była duża koprodukcja trzech teatrów. Niewiele z tego spektaklu pamiętam, ale fuga, wiersz Celana z muzyką Pawła Krawczyka pozostał i w tych okolicznościach pozostał w mojej pamięci, w mojej świadomości, przepraszam, w sercu i w tych okolicznościach, jak sądzę, wymarzony. No bardzo, tak, to, bo to interpretacja i w ogóle muzyka, i w ogóle cała inscenizacja artystyczna, której wysłuchaliśmy przed chwilą, ona tak bardzo mocno trafia do podświadomości, do wyobraźni, jest wyrazista, wyrazista bardzo. Rzeczywiście takiej Kasi Nosowskiej jeszcze nie znałem, ale nic mnie tutaj nie zaskoczyło, bo jest to artystka, po której się można wiele spodziewać. A będę cię teraz dominować, może to cię zaskoczy. Bardzo przepraszam, bo przyszedł czas, by zapalić światełko nasze Wojciechowi Przoniakowi. Ta wiadomość przyszła o poranku 19 października. Przygotowywałeś się do prowadzenia programu właśnie. Tak, tak, tak, tak, tak było. To była bardzo smutna i bardzo taka dojmująca wiadomość, ponieważ świata polskiego kina bez Wojciecha Przoniaka w ogóle teatru bez Wojciecha Przoniaka. Teatru, trudno sobie ten świat wyobrazić w tej chwili. A była to postać, która myślę, że to była postać wielu osobowości, o tak bym ją nazwał. I tą swoją wieloraką osobowością potrafił obdzielić mnóstwo ról, które wykreował. Ale zawsze był przy tym sobą, zawsze stawiał swoim. I on po prostu realizował swój plan. Nie musiał się o nic specjalnie starać. Po prostu sprawiał sobie przyjemność byciem na tym świecie, czy w tym świecie funkcjonując artystycznym, filmowym i teatralnym. To kolejny gigant żegnany dziesiątkami wspomnień. To uroczyste pożegnanie w tym tygodniu nastąpi, jak większość w tym czasie, bez szans na tłumne uczestnictwo w ceremonii. I nie będziemy też próbowali mierzyć się teraz z jego biografią artystyczną. Postanowiliśmy jedynie połączyć się telefonicznie z reżyserem w którego filmie wystąpił przed 4 laty i to była jego ostatnia na pewno znacząca rola w Ekscentrycy po słonecznej, stronie ulicy. O, tak. No i już. A ten reżyser to oczywiście pan Janusz Majewski. Serdecznie zawsze o nim myślimy, a teraz go po prostu witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zagrał w moich 3 filmach, a jeszcze wcześniej miał zagrać w moim filmie Zazdrość i medycyna. Odbyły się nawet próby. A wtedy się okazało, że Włodzimierz Boruński jednak żyje, a nie jak myślałem, że już nie żyje i że mógłby zagrać. A Wojtek powiedział wtedy, nie wahaj się, on jest lepszy ode mnie. On ma to wszystko, co ja muszę zagrać i to nigdy nie będzie takie, jak on przyniesie ci samą swoją osobą. I uległem Wojtkowi, mogę powiedzieć. No po prostu wziąłem Boruńskiego i nie żałowałem tego. I Wojtkowi byłem za to bardzo wdzięczny, bo on jednak nie był jeszcze wielką gwiazdą. To były początki jego kariery aktorskiej. No i stracił bardzo dobrą rolę. No ale teraz wspominam go przede wszystkim oczywiście jako wykonawcę roli stroiciela fortepianów w Ekscentrykach. Roli, która mu przyniosła nagrody i uznanie widzów. Roli, która była w robocie bardzo, bardzo miła i dała nam obu wiele satysfakcji. Ale ja chciałbym raczej wspomnieć Wojtka jako mojego przyjaciela długoletniego i po prostu kumpla, z którym się dobrze zawsze czułem. Mieliśmy wspólne tematy, wspólne poglądy, wspólne gusty. On był amatorem dobrego jedzenia i dobrych win, a przede wszystkim sam świetnie gotował. I nieraz głównym powodem przyjęcia zaproszenia do niego i Basi było to, że kusił jakimś nowym daniem, które chciał zaprezentować. I przy tych rozkoszach podniebienia były także rozkosze ducha. Dobre towarzystwo, niewielkie, zawsze dbał o to, żeby przy stole nie było więcej niż 6-7 osób. Żeby rozmowa była wspólna, a nie żeby się wszyscy podzielili, jak jest wtedy, kiedy jest tej gości więcej. Często się to przeciągało do późnych godzin nocnych i Wojtek wtedy wyciągał swój stary dowcip, który już wszyscy znali, ale zawsze chętnie go słuchaliśmy. Takie powiedzonko, które kiedyś mu ktoś powiedział, jak się pozbyć gości, którzy już powinni pójść do domu, a jeszcze wciąż siedzą. I mówił takie zdanko, patrząc na swój zegarek, mówił tak, zegareczek, łobuziaczek, gości nam wygania. Wszyscy się śmiali, ale znali to dobrze. No i po jakimś czasie w końcu dawaliśmy spokój gospodarzom. I chcę o takim pamiętać, człowiekiem wesołym, pogodnym, bardzo szeroko myślącym o wszystkich problemach świata, znającym ten świat bardzo dobrze. Spędził pół życia w Paryżu. Nie wiem, na ile mamy czas, ale pewnie lepiej powiedzieć krócej niż dłużej. Mogłabym zacytować anegdotkę, którą przywołałeś, ale dzisiaj mamy wyjątkowo dużo czasu. Ja jednak wróciłabym do tego, co mówiłeś o Zazdrości i medycynie, no bo przecież Włodzimierz Boruński już teraz nie żyje. A przypomnij, jaką to rolę on grał, bo to jest bardzo charakterystyczne. No właśnie, to była, tak, to jest ważne. To była rola starego krawca żydowskiego, którego bohater główny, zazdrosny, związany mąż, który grał wtedy... Mariusz. Tak, Mariusz Domochowski, wynajmuje do szpiegowania swojej żony. Takiego zmęczonego biedaka, który wychowuje samotnie 2 dzieci, dosyć niesławnych, i który podejmuje się tego ze strachu przed swoim klientem, bo to jest bogaty człowiek, który u niego szyje garnitury, jest wpływowy, trudno mu odmówić. A do tego przecież za to jeszcze płaci. I to było w wykonaniu Boruńskiego przejmujące. I Wojtek o tym mówić, widzisz, miałem rację. A potem przecież zabłysnął w tylu wspaniałych filmach i stał się nie tylko gwiazdą, bo gwiazdostwo coś właściwie obcego dla niego zawsze było. Natomiast może na zakończenie już jednak powiem, że jak Wojtek umarł, to był poniedziałek poprzedniego tygodnia. Ja dostałem taką wiadomość, bardzo wcześnie rano zadzwoniła jakaś pani zresztą z radia i powiedziała mi o tym i poprosiła o parę słów. Potem ktoś jeszcze zadzwonił. Jeszcze i cztery telefony do czterech różnych mediów spowodowały, że coś mówiłem o nim. A potem przyszła do mnie taka refleksja, że jest coś naprawdę nieprzyzwoitego w dzisiejszym świecie, że taka śmierć jest od razu traktowana jak taki news, sensacyjna wiadomość, to natychmiast trzeba opracować, że wszyscy od razu muszą się o tym dowiedzieć, tak jakby ten zmarły dokonał jakiegoś wyczynu sportowego i trzeba to natychmiast zdawać sprawę. I potem nawet zrobiło mi się wstyd, że wziąłem w tym udział. No dzisiaj mija drugi tydzień prawie od jego śmierci, inaczej to widzę, ale jak miałem zadzwonić do Basi, jego żony, to zwlekałem z tym parę dni. W końcu do niej zadzwoniłem i wiem, że doceniła to, że nie pchałem się z tym. Od razu. Że rodzina potrzebuje jakiegoś czasu na oswojenie się z tym i trzeba to uszanować. Zostaje nam tylko pamiętać o nim. Ja będę go na pewno dobrze wspominał. Janusz Majewski, ja dziękuję Januszu za to, że zechciałeś z nami porozmawiać, a mam wielki żal do epidemii, że musieliśmy to uczynić przez telefon. Ja jeszcze jedno słowo powiem. Proszę. Ponieważ jestem na dobrowolnej izolacji, w każdym razie nie będę mógł brać udziału w pogrzebie Wojtka, to chciałem tą brawą przyznać jeszcze raz naprawdę wielkie i szczere kondolencje Wasi, jego żonie i jego najbliższym. Dziękuję bardzo za tą możliwość. James Infirmary, saw my baby there. He was stretched out on a long white table, so cold, so deep, so dead. Let him go, let him go, God bless him, wherever he may be. He searched this wild world over, never found a him a straight-laced breeches. Get him a box, baked suit, and a hat. Put a $20 gold piece on his watch chain, so the boys will know that he died standing. Ale jeszcze poprosiliśmy, by został z nami Janusz Majewski, bo to nie jedyne jego doświadczenie odejścia przyjaciela w tym roku. zanim odszedł Wojtek Przoniak, umarł wspaniały producent Włodzimierz Niederhaus. No tak, to jest klasa niepowetowana. On zresztą w pewnym sensie przymusił mnie do tego, żeby wrócił do zawodu i jeszcze zrobił 3 ostatnie filmy, dzięki niemu zrobiłem, a w 2 nich grał Wojtek, czyli był przy tym wszystkim, o czym mówiliśmy. Był tego inicjatorem, a potem opiekunem, producentem, no był wspaniałym człowiekiem, bez którego trudno mi by było sobie wyobrazić, że mógłbym zrobić to wszystko, co dzięki niemu zrobiłem. Tak jest tego rezultat, że naprawdę nie wrócę do tego zawodu, bo już nie potrafię pokonać wszystkich trudności, gdyż zawsze występuję w każdym filmie, w każdej epoce. A on to wszystko załatwiał sam i usuwał przeszkody spod nóg. Umiał to robić najlepiej na świecie. Będę go bardzo długo wspominał i bardzo żałuję, że tak się stało. muzyka Pawła Lucewicza, no nie do filmu Janusza Majewskiego, bo takiej nie mamy, ale do serialu Strażacy. A na pana Janusza Majewskiego zawsze można liczyć. Tym razem opowiedział nawet o roli Wojciecha Przoniaka, której tam artysta nie zagrał. A u nas w 2009 roku wystąpił, posłuchaj Piotrze, bo to maleńki fragmencik, wystąpił czytając tę oto powieść. Jakiś czas temu, Fabiuszu, wpadł mi w ręce papirus, znaleziony ponoć w etruskim grobowcu, lecz pochodzący, jak zapewniał sprzedawca, z jeszcze odleglejszej krainy. Wyczytałem w nim o strumieniu, którego wody dają mądrość temu, kto się zeń napije, i natrafiłem na pewne przesłanki pozwalające określić jego położenie. Wyruszyłem zatem, by go odnaleźć, i od 2 lat wędruję, kosztując wszystkich wód, jakie napotykam, czego jedynym skutkiem, Fabiuszu, jest postępujący ubytek mego zdrowia. Eduardo Mendoza. Niezwykła podróż Pomponiusza Flatusa. Odcinek 1. Występują Małgorzata Braunek, Wojciech Przoniak i Wojtek Brzeziński. I tak właśnie brzmiał głos Wojciecha Przoniaka, gdyby ktoś nie pamiętał. No nie, to jest niezapomniany głos i niezapomniana interpretacja. Myślę, że jemu to przychodziło z taką łatwością. To był prawdziwy naturszczyk, można by powiedzieć. Świetnie się bawił. No tak. Wiesz, to nie jest pozytywne określenie. W tym dobrym tego słowa znaczeniu. Tak. No naturalny był rzeczywiście. Powiedzmy, że ta lektura powstała 11 lat temu, a Małgorzata Braunek też już po drugiej stronie od lat 6. Spotkań z Wojtkiem Przoniakiem było bardzo dużo. W Trójce wystąpił także w takim dziwnym słuchowisku eksperymentalnym według Agaty Christie i nie było już nikogo. Nagraliśmy je w Szczecinie na festiwalu. No i potem w odcinkach odtwarzaliśmy w Trójce. Obok Wojtka Przoniaka wystąpili Olga Bołądź i Robert Więckiewicz. Wojciech Przoniak był zachwycony właśnie taką formułą słuchowiska. Zresztą Paweł Sztompkę, który prowadził spotkanie wokół tego słuchowiska, też był zachwycony. Trudno nie być zachwyconym, naprawdę. A ostatnie z panem Wojtkiem trójkowe spotkanie, jak sądzę, miało miejsce latem tego roku, kiedy to przez telefon już tylko mogliśmy byli porozmawiać, a opowiadał o pewnie ostatniej swojej pracy, czyli o czytaniu całego profesora Tutki. Tak, ja nawet byłem obecny na spotkaniu podczas premiery tego audiobooka. A teraz będzie piosenka przez ciebie zapowiedziana? Tak, ale instrumentalny, nie wiem. Zmieniamy kompletnie stylistykę. Po raz pierwszy dzisiaj. Tak, ale to właśnie może urok tych wspominek właśnie taki. A myślę, że to jest dobre mimo wszystko połączenie, ponieważ postać Wojciecha Przoniaka, tego prawdziwego, takiego Dyla Sowizdrzała polskiego aktorstwa. Człowieka, który potrafił się wcielić w każdą rolę, obdzielając swoją osobowością te postaci fikcyjne, literackie, scenariuszowe postaci. Paweł Kellner-Rozwadowski, spiritus movens polskiego punka, polskiego reggae, to także była taka bardzo naturalna postać, która z otaczającej rzeczywistości, którą próbował opisywać często bardzo obrazoburczo tekstami zespołu Deuter, zespołu Izrael, czy wielu jeszcze innych, w których Fornit, pierwszy zespół, który założył. Opisując tę rzeczywistość, także czerpał ze swojej osobowości, przekazując młodym ludziom, to wszystko opisując im swoimi słowami, to, co ważne. Paweł Kellner-Rozwadowski, wybitna postać, której na pewno będzie brakowało, ponieważ muzyka punkowa, która wydawałoby się jest tylko i wyłącznie obecna na obrzeżach estrady współczesnej muzyki rozrywkowej, tak naprawdę ma bardzo duży wpływ na jej rozwój i na to wszystko, co pewnie jeszcze usłyszymy dziś, jutro, pojutrze. Paweł Kelner, Rozwadowski. Brotherhood of Man. Paweł Rozwadowski i Robert Brylewski. Robert, którego pożegnaliśmy 2 lata temu w czerwcu. obaj osierocili, osamotnili całą scenę punkową i nie tylko punkową. A jeszcze dopowiem, że właśnie te dwie postaci, bardzo ważne postaci na polskim rynku muzycznym, czyli Robert Brzylewski i Paweł Rozwadowski, nagrali też płytę Techno Terror, a prowadzili taki projekt Kabaret Starszych Punków. Tak, i bardzo to było popularne. A wspominał pracę właśnie nad tym projektem w taki sposób. Rozmawialiśmy o tym, że panuje przygnębiająca pustka, że jest potrzeba duchowości i mówienia o tym w tekstach, które śpiewamy. Inspirację znajdowaliśmy w Biblii, którą od kilkunastu miesięcy regularnie czytaliśmy. Ale nie pod wpływem księży, kościoła, rodziców, nauczycieli, tylko innych muzyków reggae. Tak wspominał Paweł Kelner Rozwadowski, który odszedł od nas nie tak dawno, 11 października tego roku. A 23 czerwca 2000 roku, 20 lat temu, zginął w wypadku Bogdan Łyszkiewicz. Chłopcy z Placu Broni, skoro już wspominamy młodą polską muzykę, no dzisiaj to byliby już pani, akurat Bogdan byłby już bardzo dojrzały mężczyzna. Oj tak, przypomniałaś mi, nie będę ukrywał, że postać Bogusia była mi bardzo bliska. Mogę wręcz powiedzieć, że się przyjaźniliśmy. Oj Boguś, Boguś. A ja powrócę raz jeszcze do wizji nieba, niebios. Tym razem połączyliśmy się z krytykiem i historykiem sztuki Bogusławem Deptułą. Bogusławie, wizje niebios, a historia sztuki, taki temat. Dzień dobry. To jest wielki temat sztuki europejskiej. Niebo z jednej strony było oczywiście fascynujące, pociągające, wymarzone, no jednak też na ogół z przeproszeniem, ale wierzono. I oczywiście sztuka podążała za teologią. To jest nieuniknione, prawda, że jednak słuchano tego, co mówi Kościół na temat tego, jak wygląda ten jakiś niebieski porządek. Były oczywiście chóry anielskie, były różne hierarchie, o których mówili przede wszystkim święty Tomasz oczywiście, który w swojej sumie miał zrobić porządek, hierarchię bytów ustanawiał. No, powiedzmy sobie szczerze, sztuka, nawet jeśli czasami ma jakieś takie filozoficzne aspiracje, no to jednak musi mniej filozoficznym językiem się posługiwać. Raczej tu chodzi o taką ogólną wizję tego, co prawda jakoby ponad nami się unosi i czego nasz wzrok nie osiąga, nie szukając jakby daleko. No to w Gdańsku jest taki obraz, na który można się tutaj powołać w tej chwili, czyli sąd ostateczny Memlinga, gdzie główna scena to jest rzeczywiście scena tego sądu i gdzie oczywiście bardziej nasz wzrok przesuwa się w stronę prawą ku czeluściom piekielnym, gdzie tam dzieją się jakieś straszliwe rzeczy. Ale po stronie lewej mamy wyobrażenie, to jest też właśnie tutaj ciekawe, nie tyle raju, co właśnie wejścia do raju. Tam jest rajska brama na tym obrazie i schody do niej prowadzące kryształowe. I co prawda nie widzimy tego, co już za tą bramą się znajduje, co oczywiście też jest takim bardzo, można powiedzieć, przemyślanym posunięciem Memlinga, który właśnie stawia te bramy. Brama oczywiście ma wygląd gotyckiej katedry, zaludniona jest przez znowu anielskie chóry, jest wspaniała, olśniewająca, aż onieśmielająca, można by powiedzieć. A za nią jakaś taka jasność, światłość, prawda, bije, ale tak jak mówię, zostajemy na progu, zostajemy na tych schodach. No może to wynikać właśnie jeszcze z tego takiego średniowiecznego właśnie podejścia, że do tego raju to jednak bardzo trudno się dostać. To jest ten jeden, jedyny moment właśnie, w którym pozycja społeczna, urodzenie nie mają znaczenia. Mniej więcej w tym samym czasie, czyli w XV wieku, inaczej wyobrażał to sobie Fra Angelico, boski brat Beato Angelico, czyli właśnie ten, którego sztuka jest tą emanacją właściwie boskości, można powiedzieć. Właśnie był mistrzem malowania aniołów. Jest taki obraz nieba, gdzie są bardzo dokładne kręgi niebieskie wymalowane, ale potem w renesansie włoskim przede wszystkim jednak dochodzi do takiego, można by powiedzieć, otwarcia niebios. Może takim najsławniejszym wyobrażeniem jest sklepienie kopuły katedry w Parmie, którą dekorował Correggio i to jest gdzieś tam około połowy XVI wieku. Wizja nieba, która jakby ukazuje się naszym oczom. Zaczynamy widzieć, jak to tam wygląda i oczywiście wśród, można by powiedzieć, jakby o oślepiającej jasności bijącej z tej kopuły, z tego miejsca, w którym światło naturalne poprzez lukarny i światło to wymalowane poprzez zastosowanie bardzo intensywnej żółcieni. Mamy próbę oddania tej niebieskiej światłości, która tutaj ma spływać na nas w tym kościelnym wnętrzu. Wnętrzu, które jest znowu tutaj teologicznie rzecz biorąc takim przedsionkiem do raju. A Correggio jest tutaj bardzo ważnym artystą, który w jakimś sensie zapowiada już barokową wspaniałość. I ta właśnie, jak to się mówi, proto-barokowa dekoracja katedry parmeńskiej po prostu otworzyła całą rzekę takich wyobrażeń, lepszych, gorszych. Ale też po drodze jest inny obraz, który z kolei ja bardzo lubię i cenię, zresztą głupio to może zabrzmi, ale od dzieciństwa, czyli El Greca, pogrzeb hrabiego Orgaza, gdzie właśnie to niebo się otwiera na przyjęcie duszy tego świętobliwego, nie świętego, ale świętobliwego męża, który swoim życiem i czynami, prawda, zasłużył na to, że z niebios przybywają osobiście święty Szczepan Męczennik i święty Augustyn i oni niosą te doczesne szczątki hrabiego, składają je do grobu, a jego dusza unoszona przez anioła prosto leci do nieba. I widzimy znowu zastępy anielskie świętych, świętego Piotra z kluczami, który oczywiście jako ten odźwierny niebieski musi, prawda, być uczestnikiem tego wydarzenia. Ale oczywiście jest Trójca Święta i wszyscy są, że tak powiem, obecni i porządek jest zachowany. No i świętobliwy mąż zostaje przyjęty, prawda, na łono. Jego dusza w formie, to zresztą też jest bardzo urocze przedstawienie takiego dziwnego, szarawego jaśka, bo najbardziej mnie to przypomina taką przytulankę w gruncie rzeczy, czy jakąś taką poduszkę, ta dusza do tego nieba. No i oczywiście inną formą wyobrażenia raju są wszelkie wyobrażenia dotyczące raju tego, który był na ziemi, a który myśmy zaprzepaścili wraz z grzechem pierworodnym. No i tutaj chociażby bardzo piękny tryptyk z Hieronima Boscha, który znajduje się w Wiedeńskim Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, gdzie jest moim zdaniem jedno z najładniejszych wyobrażeń takiego ziemskiego raju. No to jest prostsze, bo mamy bujną zieloność, mamy zwierzęta, mamy owoce, mamy to wszystko, co nam się kojarzy z takim dobrostanem ziemskim, a Bóg dobrotliwie z góry temu wszystkiemu się przygląda, aż nie stanie się to najgorsze. Ale wniosek jest najprostszy taki, że wyobraźnia artystów w sumie nie miała wielu źródeł, z których mogła czerpać, kreując właśnie owe wizje zaświatów, a szczególnie niebios, bo piekło jest łatwo sobie wyobrazić, mamy je na ziemi. Ale tu muszę powiedzieć, wierzymy w nieskończoność ludzkiej wyobraźni, a ja dość uparcie powtarzam, że właśnie ta wyobraźnia jest skończona. I te wyobrażenia, nawet piekła, one są strasznie powtarzalne. To jest właściwie aż śmieszne, że wieki mijają. Mamy wczesne mozaiki, choćby taki wielki, znowu sąd ostateczny w katedrze na wyspie Torcello koło Wenecji. I to jest bardzo wczesne wyobrażenie, około X wieku. Mozaika z tymi piekielnymi scenami. I jak na to patrzymy i potem przejdziemy do malarstwa XIX-wiecznego, to no z całym szacunkiem tam owszem kwestia trójwymiarowości mimesis, czyli tego wyobrażenia naśladującego naturę, owszem się polepsza, ale w gruncie rzeczy no to te diabły właściwie są takie same jak gdzieś tam u początków tej sztuki. Nie jesteśmy w stanie przekroczyć smoka, który przypomina jakąś jaszczurkę czy krokodyla. No, nasza wyobraźnia jest w dużej mierze dość bezradna. Te wyobrażenia, zarówno te anielskie, niebiańskie, jak i te piekielne, one są bardzo schematyczne. Zawsze powtarzam, że tutaj w mistrzowski sposób wykorzystał to film, że najbardziej jest przerażające to, czego nie widzimy. I to niewidzialne jest naprawdę groźne, bo to widzialne już jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, a to, czego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Tego należy się rzeczywiście bać. Mimo wszystko bardzo dziękuję Ci. Bogusław Deptuła był naszym świątecznym gościem. Dziękuję bardzo za spotkanie. Often walked down the street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. And oh, the towering feeling just to know somehow you are near. The overpowering feeling that any second you may suddenly appear. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the street where you live. To Nat King Cole. On the street when you live. Bardzo dziękuję, panie Piotr. To specjalnie dla ciebie. Tak jest. Baszka, czas nas goni bardzo, bardzo. I tyle w zasadzie od nas. Mamy jeszcze dwa utwory muzyczne, prawdziwe asy w rękawie. Jeden operowy, drugi musicalowy. Operowy pochodzi z Czarodziejskiej Góry, jakże a propos, bo o chorobie i o odchodzeniu między innymi pisał Tomasz Mann w swojej słynnej powieści. Opera na podstawie tej powieści miała swoją prapremierę na festiwalu Malta w Poznaniu przed 5 laty. Dzieło Pawła Mekietyna i Andrzeja Chyry. A w partiach Klawdii Szusza wystąpiła Barbara Kinga Majewska. Mamy trzech Majewskich dziś w programie. Pierwszy troje Majewskich, powinnam była powiedzieć. A proszę Państwa, tak, słuchają. Tam też nas podgania. A słuchają nas dzięki wiadomości od pani Ani i Gniezno, i Olkusz, Rudnik nad Sanem, Łódź, Warszawa, Szczecin, Staszów, Gorzów, Wielkopolski, Poznań, Kraków, a także wiadomość od pani Ani i pana Piotra. No, przypomina nam, że jesteśmy również słuchani w Karolinie na przykład Południowej. Bardzo wszystkim Państwu dziękujemy, panu Szymonowi ze Słubic. No i tak zamykamy nasze świąteczne spotkanie w wyjątkowych okolicznościach, o których chcielibyśmy, by Państwo, spędzając z nami czas, zapomnieli. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Musical pod tym tytułem wystawił w Ateneum Wojciech Kościelniak w 2014 roku, w 50. rocznicę prapremiery tego musicalu Osieckiej w tym właśnie teatrze. W wersji Kościelniaka była to taka podróż przez polską historię i oto jeden z rozdziałów tej historii, który dotyczył końca dwudziestolecia międzywojennego. Oby słowa piosenki zaśpiewanej przez Joasię Kulik nie były prorocze. Hitlerek usiadł z wrażenia, zadumał się i zaśpiewał. Szybko życie, jak potok mija czas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. I nasze młode lata popłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Więc póki młode lata, póki wesołe dni, to niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. Choć pamięć po nas zginie już za niedługi czas, niech piosenka w dal popłynie, póki jesteśmy wraz. Są podobno firmy, które do miejscowości kąpielowych posiadających kasy na gry dostarczają garbusów, wydzierżawiają tam dla nich kioski z napojami. I tak na przykład mały garbusek przy drodze do kasyna sprzedaje limoniadę. Mimo horrendalnie wysokich cen, natłok w tych kioskach jest ogromny. Setki wytwornych panów i eleganckich dam po drodze do salonów, gdy tam wstępuje. Myślicie, że dla ochłody? Nie. Robią to po to, aby końcem palca dotknąć garbu małego sprzedawcy. Podobno ma to przynosić szczęście przy zielonym stole. Jak widzicie, nawet kalectwo może być przystosowane na pożytek cywilizacji. Jeśli losu koło złączy zerwaną nić, będziemy znów pospołu śpiewać, marzyć i śnić. Może już jutro z trzaskiem zawali się nasz świat i może jeszcze wojnę wieści nam dziś pad. I może jeszcze wojnę obwieści nam dziś pad. Bardzo nam miło. Oby nie. I bardzo nam miło, że Państwo zechcieli z nami zostać. Oczywiście nie chcemy, by te słowa spełniły się. Spotkamy się jeszcze kiedyś zapewne. A my to Ela Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Piotr Majewski, Barbara Marcinik, ale także wcześniej pracujący z nami Kuba Sadowski i Wojtek Dorosz. Jest pierwszy, proszę Państwa, listopada. Za kilkadziesiąt sekund będzie 15. No i udało się. Bardzo się zdążyliśmy. Udało. Nie, nie, Państwo, o tym mówię. Dotrwaliśmy do 15? Nie, że zdążyliśmy do 15. Tak, przed 15. Drodzy Państwo, uśmiechu i radosnej zadumy. Dzisiaj, jutro. Zostańcie z nami z programem Trzecim Polskiego Radia. Autopromocja. Czy gra jazz, pop, swing, Bacha czy Chopina? Gdy tylko dotyka palcami klawiszy, zaczyna się magia. Pianista, akordeonista, bandleader, kompozytor, aranżer. Legenda. Andrzej Jagodziński na trójkowej scenie. Już dziś, tuż po 19:00. Transmisja koncertu.